राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों की वेदांत सिद्धांत की बात कह रहा हूं। आप विशेषता से ध्यान दें, मेरी साधारण बुद्धि के अनुसार बहुत जल्दी आपके लाभ हो जाए ऐसी रीति से कहना का मैं उद्योग कर रहा हूं। मैं न कह सकूं, बता न सकूं, विवेचन न कर सकूं, वो मेरी कमजोरी है। परंतु मैं मेरे मन से छिपा कर नहीं रखता हूं, वैसी आती है वैसे कहता हूं। उसमें आप किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। और मैं कहूं वैसे आप अगर वैसे ध्यान दें और मन में मान लें तो लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है मेरे। आप भी होगा कि नहीं होगा इसको मैं नहीं जानता हूं, परंतु है बड़े लाभ की बात। बड़ी सीधी सरल बात कहता हूं, आप जितने भाई बहन सुनते हैं उनके सबका अनुभव है कि मैं हूं, इसमें कोई संदेह है किसी के? मैं हूं इसमें किसी के संदेह नहीं होगा, संदेह हो सकता ही नहीं। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा है, संत क्या कहते हैं, महात्मा क्या कहते हैं, धर्मात्मा क्या कहते हैं, अच्छे पुरुष क्या कहते हैं आदि के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, अब ध्यान देना, इसी बात पर कहता हूं मैं हूं। भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति कही है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यन्ने भिन्ना प्रकृति रसदा। 4-8 भेद वाली ये प्रकृति अपर एवं अपरा, ये अपरा प्रकृति है। यतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि मे पराम, इसे अन्य प्रकृति है वो एक परा प्रकृति है, उनको तुम परा प्रकृति समझो। तो परा अपरा दोनों प्रकृति है, परमात्मा पुरुष है और पुरुष और प्रकृति दो चीज है। तो परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति क्या है? स्वभाव है। आपकी हमारी प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, मनुष्य अपनी प्रकृति के पर ऐसा करता है, जो कुछ काम करता है उसमें हट काम नहीं करता, प्रकृति काम करती है, स्वभाव काम करता है। तो प्रकृति दो है परमात्मा की, अपरा और परा। प्रकृति का एक स्वभाव है कि प्रकृति घटती बढ़ती मिटती बदलती रहती है, आप घटते बढ़ते बदलते मिटते नहीं रहते, ये सबका फर्क है। और प्रकृति का अगर सुधार न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रकृति को शुद्ध बनाने से तो कल्याण होगा। पीढ़ी है तो अपनी प्रकृति स्वभाव ही बिगड़ा है, क्या तत्व बिगड़ा है? जो वास्तविक तत्व है उसमें कोई अशुद्धि आई है? वो कोई बिगड़ा है क्या? पापी से पापी, कसाई से कसाई, नारकी से नारकी जीव का भी स्वरूप शुद्ध है। चेतन अमल सहज शुक्र अमल है, मल नहीं, उसमें आदमी आना संभव नहीं है। सीधी बात है ना, वो तो शुद्ध ही है। और प्रकृति है, अलग है प्रकृति, वो अपरा प्रकृति, वो परमा जीव भूतम, ये परा प्रकृति। उस परा प्रकृति का भगवान ने परिचय दिया कि ये दम धार्यते जगत, जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, ये परा प्रकृति ने कर रखा है, जो जीव रूप है उसने संसार को धारण कर रखा है। संसार ना तो भगवान की दृष्टि में है, ना तत्व जीवन महात्माओं की दृष्टि में है, ये जगत केवल इस परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये एदम धार्यते, या इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। एतद् योनिः भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी होते हैं दोनों में ये दोनों कारण हुए। एतद् गुण एते परापरे प्रकृति द्वे, ये दोनों परपरी प्रकृति है, इससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मंग्रम दधा, मेरी महद योनि प्रकृति है और मैं पिता हूँ, ये माता है सबकी, मैं पिता हूँ, इसमें गर्भ स्थापन करता हूँ। सर्व योनि सुकौंते मूर्ति असंभव दिया, देवता आदि देख लो, पशु पक्षी देख लो, राक्षस भूत प्रेत पिशाच गुह्यक किन्नर देव, जितने प्राणी होते हैं स्थावर जंगम, दोनों में ये दो प्रकृति है। ये तो दियो नहीं सर्वाणी सर्वाणी, सब जितने प्राणी हैं दो प्रकृति के हैं। सीधी अनुभव की बात है। अब दूसरों की ना, और अपनी अपनी प्रकृति आप देखें कि मैं हूं। अब इस पर बात कहता हूं, आप ध्यान दें, मैं ये तो है प्रकृति का अंश, और हूं ये अंश परमात्मा का। होना सत्ता का है, ये परमात्मा का अंश है। और मैं जो अहंकार भिन्न भिन्न आठ प्रकार हुई, भूमि आपा अंदर वायु खंग मनो बुद्धि अहम, तो ये मैंपन तो है प्रकृति का अंश, और हूंपन है परमात्मा का अंश। सीधी सरल बात है। अब इसमें जो आप कहते मैं हूं, ऐसा न कह करके हूं मैं, इतनी बात, कुछ फर्क नहीं, साधन हो जाएगा। मैं हूं और साधन हो जाएगा, और हूं मैं साधन हो जाएगा, क्योंकि हूं जो है वो तो सत्ता हर एक जगह रहेगी, मैं तो बदलेगा, पशु बना, पक्षी बना, राक्षस बना, असुर बना, देवता बना, नारकी बना, स्वर्गीय बना, तो वो मैं पर तो बदलेगा, कल हूं पर बदलेगा। मन जो परमात्मा का अंश परा प्रकृति है, वो सत्ता बदलेगी क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो वो हूं मैं हूं हूं पना ये बदलेगा नहीं। कहीं भी जाओ, मैं पना तो मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, ये मैं में परिवर्तन होता है, हूं में परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगी। सीधी सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, मैं परिवर्तन होता है। उसमें आप सत्ता में मान लेते हैं, कब मान लेते हैं कि मैं हूं, मैं को पहले लेते हूं मैं बदल मान लेते हो, हूं मैं हूं बदलता नहीं, मैं बदलता है, तो हूं मैं, ऐसी कृपा करो। इतनी सी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं है। हूं मैं, हूं क्या है? जो है किस अंश है, जो है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसके अंश को ही हूं कहते हैं। कब कहते हैं? अहम मिलने से हूं कहते हैं। अगर अहम न मिले तो हूं नहीं कहलाएगा। यह है, वह है, तू है और मैं हूं, ये है होते होते मैं और हूं हो गया। अगर मैं नहीं हूं तो है ही हैगा। सीधी बात है, इसमें क्या कठिनता है, इसमें क्या परिश्रम बताओ। सीधी बात है, तू है, यह है, वह है, और मैं होते ही हूं है, और मैं है प्रकृति का। वो नहीं हो तो आपका नाम है हुआ, हूं नहीं हुआ। आती है तो हूं है वो मैं के कारण से, जो मैं स्वरूप नहीं है मेरा, स्वरूप बदलने और बदलने वाला स्वरूप नहीं होता। तो मैं तो बदलता रहता है, बालक हूं, जवान हूं, इतना नहीं है। पुत्र के सामने बाप हूं, बाप के सामने बेटा हूं, दादे के सामने पोता हूं, बहन के सामने भाई हूं, स्त्री के सामने पति हूं, बेटी के सामने बाप हूं। ये मैं कितना बदलता है, जगह जगह बदलता है, पर हूं बदलता है यार, हूं नहीं बदलता। ये बात समझ आती है ना। तो आप मैं को मत मानो, मैं प्रकृति का है, हूं परमात्मा का है। तो मैं छोड़ने पर है ही रहेगा, हूं नहीं रहेगा। ये ठीक समझ आती है ना। हूं तो मैं के कारण ही होता है ना, नहीं तो है ही रहेगा। तो आप हूं मत मानो, है मानो। है का संबंध किसी शरीर के साथ नहीं है, किसी वर्ण के साथ, किसी आश्रम के साथ। नरकों के जीव है, स्वर्ग के जीव है, वैकुंठ के जीव है, त्रिलोकी में जीव है, वे सभी है तो एक ही होगा। हूं छोड़ दिया तो है हुआ, तो है क्या हुआ, जो है परम परमात्मा वो हुआ, उस है के साथ संबंध है। तो आप है के साथ अपना संबंध माने, शरीर के साथ संबंध न माने, ठीक है, बराबर ठीक है। अब तो अगर देखो, आप कहते हो मैं एक साधु हूं, तो मैं एक साधु हूं, ये साधुपना रहेगा। आप कहते हो मैं पुरुष हूं, पुरुषपना रहेगा। कोई बहन कहे मैं तो स्त्री हूं, तो स्त्रीपना रहेगा क्या। बालक बना, जवान बना, वृद्धावस्था बना रहेगा। मैं शरीर हूं, मनुष्य हूं, तो मनुष्य शरीर रहेगा, तो मैं तो नहीं रहेगा। तो इसको निरहंकार हो जाए, अहंकार रहित हो जाए। अहंकार रहित हो जाए तो अहंकार रहित है आप। निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति, तो आप अहंकार रहित है, होना नहीं है क्या। जैसी कुछ कठिनता है, अहंकार है ही नहीं हमारे साथ। हम तो सत्ता है, परमात्मा का स्वरूप है, अहंकार कहाँ है। एक बड़ी मार्मिक बात है कि प्रकृति होती है वो बदलती है। मैं पहले कह चुका हूं आप नहीं बदलते हो। तो प्रकृति है वो बदलती है, छूटती है, मिटती है, आप रहते हो। तो मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, आप हो, तो ये तो बदल जाएगा। अब इससे क्या करना है कि इससे ये करना है कि खूब ध्यान दे, क्या ये शरीर में मैंपन रहेगा। जब मर जाएगा तो मैंपन रहेगा। आज मर जाएगा तो न उसमें आपके मर जाएगा तब नहीं रहेगा। मैं कहूं अब भी नहीं रहता है, मैं पन इसी साथ, मैं के साथ आप नहीं रहते हैं। ये मैंपना शरीर तो प्रति क्षण बदलता है और आप किसी क्षण नहीं बदलते। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें आप बदल जाओ। ना भावो विद्यते सतः, मैं तो असत, ना सतो विद्यते भाव। इसका भाव विद्यमान नहीं रहता, मैं अपना विद्यमान नहीं रहता। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, कमजोर हुआ, बलवान हो गया, निर्लोक हुआ, हो गया, ये कायम नहीं रहता। पर ना भाव विद्यते सतः, है अपना का भाव होगा कभी, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। तो आपका शरीर तो बदलता चला जा रहा है, आपकी गर्ज रखता ही नहीं, असंग होता ही चला जा रहा है। आप जबरदस्ती में हूं करके उस पर जबरदस्ती कर रहे हो, आप जबरदस्ती ना करें, केवल उसी साथ जबरदस्ती ना करें, अपने है में मौजूद रहे, शरीर के साथ में नहीं हो। दो शरीर असंग है, आपसे निर्लिप्त रहता है, आपके साथ चिपकता ही नहीं। कृपानाथ आप न चिपके, इतनी सी बात। ये तो असंग होता रहता है, आप शरीर के रहते हुए असंग हो जाए कि हमारे साथ शरीर नहीं है। आपके साथ शरीर कहाँ है? आप तो बचपन में भी थे, अब भी हैं। कि बचपन वाला मैं है अभी, तो ये आपसे असंग, निरंतर असंग हो रहा है। कृपा करके आप असंग हो जाए तो हम असंग कैसे हो जाए? कि मैं नहीं है, मैं तो मैं का साथ तो परमात्मा का। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र में विधीयते, इदं शरीरं, इदं कहा है क्षेत्रम, अरे यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्र की है। क्षेत्र की चाल माम विद्धि, क्षेत्र की तो माम के साथ में, अरे इदं क्षेत्र के साथ में, ये तो माम के साथ हुआ ना। क्षेत्र की चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की मेरा स्वरूप है। तो ये भगवान के साथ आपकी एकता हुई, जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण, उसको ईश्वर कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, चेतन तत्व कह दो, वो आपके जो रुचे ईश्वर कह दो, अरे आपको ब्रह्म की शोभा ब्रह्म कह दो, आपके ब्रह्म जैसे ब्रह्म कह दो, ईश्वर जैसे ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, कुछ भी कह दो, परंतु अपनी जो सत्ता है उसके साथ एक है, शरीर के साथ एक नहीं है। समझाएंगे ठीक तरह से? तो क्षेत्र की आप माम विद्धि, सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की मेरा स्वरूप है। अरे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान, ये जो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, ये मेरे मत में ज्ञान है, इसको भगवान ज्ञान कहते हैं। यही उपक्रम में कहा है, यही क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान चक्षु से दिखेगा, इन चक्षु से नहीं दिखेगा। मैं देख रहे दो अर्थ बताया था, एक सर्वश्रोष देखना, एक ज्ञान चक्षु से देखना। तो ज्ञान चक्षु से देखता है, इन चक्षु नहीं देखता। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र में क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को जाने। भूत प्रकृति मोक्ष, भूत और प्रकृति ये इनसे संबंध नहीं है, ये सब प्रकृति क्षेत्र में गया। भूत प्रकृति मोक्ष ये विदु यांत्रिक परम, परम को प्राप्त हो जाते, इतनी बात। ये सब क्षेत्र की तरह, क्षेत्र क्षेत्र गौर एवं, यही 23वें श्लोक का, यह एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति इनसे गुणेश, यह एवं पुरुष देखा, पुरुष है उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा की चाहती तो देह पुरुष है पर इससे बिल्कुल संबंध रहित पुरुष है। उसको भर्ता भोक्ता इतना कहते हैं, अलग अलग उपाधियां थे, पुरुष है वो एक ही, अलग अलग उपाधियों से दाम अलग अलग है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम, इस तरह से पुरुष हो जाने और प्रकृति से गुणे से, गुणों के सहित प्रकृति हो जाने। सर्वथा वर्तमान वो भी न सब भूमि बचाए थे, ऐसे जानने पर सब तरह से व्यवहार अपना खाना पीना उठना बैठना करते हुए भी फिर उसका जन्म नहीं होता। कितनी सुगम, कितनी सरल बात है, सर्वथा बनो भी न सब भूमि बचाए थे। तो ये दो भेद हो गया, अब उसका पूरा जन्म नहीं होता। तो क्षेत्र अलग है, क्षेत्र भी अलग है, क्षेत्र का संबंध परमात्मा के साथ है, क्षेत्र का संबंध प्रकृति प्रकृति जन्य संसार के साथ है। सब क्षेत्रों का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत, इनके साथ संबंध है क्षेत्र का, और क्षेत्र के संबंध परमात्मा के साथ है। ये भी ठीक हुआ समझे? इसमें कोई शंका हो तो पूछो, सीधी बहुत सरल सीधी। हाँ, आपने कहा कि हूं मैं, ये तो अनुभव द्वारा समझ में आती है। हाँ, लेकिन जो है कहते हैं ना आप, ये बुद्धि के द्वारा मानी जाती है। बुद्धि द्वारा मान लो, बुद्धि द्वारा मान लो, पर हूँ नाम है का ही है और का है ये बताओ। हूँ नाम है का है दूजे का है? हूँ नाम है का तो है, लेकिन हूँ जो है वो अनुभव द्वारा द्वारा माना जाता है, ढंग से माना नहीं जाता। नहीं हूँ, अब थोड़ा पढ़ो, देखो व्याकरण का बोध हो तो बहुत जल्दी समझ लेगा, व्याकरण का बोध नहीं हो उसे कठिनता आती है, बन हूँ तो है ही हुआ ना। बुद्धि के द्वारा समझ लेना महाराज, बुद्धि के द्वारा, तो मैं बुद्धि के द्वारा, ठीक है ये तो अनुभव है हूँ तो, बन हूँ है के साथ ये बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझ, जिस तरह से समझ आ सके मेरे शब्द हो, बुद्धि से संशय तो नहीं है, बुद्धि हूँ समझने में संशय तो नहीं है, संदेह तो नहीं है, बस ठीक हो जाए इतना रखो आप, इसको ठीक रखो और व्याकरण पढ़े हो तो ठीक समझ ही जाएंगे। मैं बिना हूँ हो ही नहीं सकता, मैं बिना हूँ वो ही नहीं सकता, अस्मद्युतम श्लोक है, सूत्र है, मध्यम समानाधिकरण मध्यम होता है और अस्मद के साथ संबंध होने से उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में हूँ होता है, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में है रहेगा, प्रथम पुरुष में भी है रहेगा, उत्तम पुरुष आने से ही तो है अस्मद्युत्तम, अस्मदी अस्मदी प्रयोजमाने अप्रयोजमाने च उत्तम, अस्मद का प्रयोग करो चाहे मैं हूँ कह दो, चाहे मैं का प्रयोग मत करो, मन मन मैंने मना हुआ तभी मैं हूँ हूँ कहोगा, मैं कह करके हूँ और मैं बिना भी हूँ, प्रयोजमाने अप्रयोजमाने च प्रयोग करो चाहे मत करो, तो उससे प्रयोग से ही तो हूँ होता है, ये तो बात ठीक समझ में आती है कि आप बुद्धि में अबुद्धि मान लो, किस तरह जो हुआ जो भी मान लो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं है ही, हो नहीं जाएगा, आपने व्याकरण पढ़ा नहीं है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल है का नाम ही हूँ है, केवल मैं के कारण से हूँ होता है, मैं अगर नहीं मैं तो हूँ हो सकता ही नहीं, वो है का है ही, मैं होने से हूँ हुआ है, ये व्याकरण अगर हिंदी की व्याकरण भी जानते तो हो जाता है, संस्कृत जानते तो सब हो जाता है, तो अपन मतलब है वो नहीं जाएगा है, अगर आप मानो तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हूँ मैं के साथ मत मिलाओ, है के साथ हो जाएगा, वो ही जाएगा, वो ही जाएगा, वो ही जाएगा, निश्चिंत रहो बिल्कुल, क्यों वो क्या जाएगा है ही वही, और क्या व्याकरण जानती हुए तो सब समझ रही है। अच्छा अब जो है में बंधन नहीं है, है मैं होने से ही बंधन होता है, मैं के साथ होने से ही बंधन होता है, पुरुष प्रकृति तो ही भूमते, मैं क्या है प्रकृति है, क्यों मैं प्रकृति है तो भाई अपरा प्रकृति है, अहंकार है में भिन्ना प्रकृति कैसा प्रकृति है, इस प्रकृति के स्थित होने से ही भोगता होता है, पुरुष प्रकृति तो ही भूमते, पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष सुख दुखों के भोगतापन में हेतु होता है, कौन पुरुष होता है जो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के आगाम इसके साथ होने से भोगता होता है, अगर सुख दुख को समान कर लोगे, सुख दुख में राजी नाराज नहीं होगे तो आप प्रकृति में स्थित नहीं है, और राजी नाराज आप प्रकृति में स्थित हो गए, अब ये आपको ख्याल करना है, अब साधन ये करना है, इतनी देर तो बात बताई है, अब साधन की भगत आई है, क्या साधन करना है कि अनुकूलता में राजी न हो प्रतिबंध नाराज न हो, इतना अगर हो भी जाए तो कि नहीं ये गलती है, मेरे में राजी बना जाए तो कैसा अनुकूलता प्रकृति मिलता है, ऐसे वो है ये प्रकृति सुख दुख के साथ भोगतापन जो है ये प्रकृति सम दुख होगा, कब के स्वस्थ स्वस्थ, कितनी बात साफ सु गई है, कितनी बढ़िया बात, पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुचि, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रज्ञान गुणान, अरे स्व दुख सुखा क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित हुआ तो सब दुख समान ही है, अगर सुख दुख में फर्क पड़ता है तो आप प्रकृति में स्थित हुए हैं, अपने स्वयं में स्थित नहीं है, सम दुख सुखा स्वस्थ, तो स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाइए, अब आपको स्वयं स्थित कैसे हुए, अब ध्यान देना कि स्वयं स्थित कैसे हुए, ठीक है ना, अब ध्यान देगा आप, स्वयं में सुख कैसे हो गए, तो सुख आते को आने को जानते हो आप, ये सुख आया जानते हो कि नहीं, और ये सुख गया जानते हो कि नहीं, दुख आया और दुख गया जानते हो कि नहीं। तो सुख के आने से जाने से आप तो अलग हुए ना, सुख तो दुख तो आता जाता है, आप आ जाते हो, सुख दुख से आप असंग हो, जानकर जबरदस्ती सुख दुख होते हो आप, सुख दुख के साथ आप नहीं हो, आपके साथ सुख दुख नहीं है, इसमें कोई संदेह है? आपके साथ सुख दुख नहीं है, सुख दुख साथ आप नहीं हो, सुख दुख आता जाता है, आप आते जाते नहीं हो, कोई संदेह हो तो बोलो, आप आते जाते नहीं हो, रहते हो, सुख आता जाता है, आप सुख के भाव को और सुख के अभाव को, दुख के भाव को और दुख के अभाव को आप जानते हो, जिनके भाव को और अभाव को जानता है वो उनके साथ नहीं होता है। आप इतने आ गए मैंने जान लिया, चले गए मैंने जान लिया, मैं साथ हुए थोड़ी आपके हुआ, भाव अभाव दोनों को जानने वाला साथी नहीं होता, साथी होता है भाव अभाव दोनों को नहीं जानता। कहते ये त्याग तो बड़ा कठिन है, मैं मन के साथ शरीर के साथ मैं पना त्यागना बड़ा कठिन है, तो ध्यान देना कठिन है। तो शरीर के साथ मैं रख लोगे है सुगम, ये बोलता हूं, शरीर के साथ मैं पना रख लोगे ये सुगम है, असंभव है, त्यागना कठिन है, तो असंभव से तो सुगम है, एक तो असंभव है एक कठिन है, तो सुगम कौन सा हुआ? मैं अपन साथ में आप रख लो ये है ताकत आप में, तो साथ रख ही नहीं सकते, और आप सुख दुख के बिना रहते हो, आपकी सत्ता नहीं रहती है क्या? सुख होने से तो मेरी सत्ता है, दुख होने से मेरी सत्ता नहीं है, ये अनुभव है आपका, आप सुख दुख के अधीन ही हो, सुख दुख के सिवाय आप नहीं हो, ठीक से दीवार है, आप रहते हो सुख दुख में ही आपकी सत्ता रहती है, सुख दुख नहीं हो तो आपकी सत्ता नहीं रहती, स्थूल शरीर साथ रहे तो आपकी सत्ता रहती है, स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण सूक्ष्म स्वप्न शरीर के साथ सत्ता उस समय आपकी सत्ता नहीं रहती, कारण शरीर के साथ सुषुप्ति होती है उस समय आपकी सत्ता नहीं रहती, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की सत्ता मिटती है आती है जाती है, आप आते हो जाते हो रहते हो, अनुभव बताओ कि हम इनका त्याग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते तो रख सकते हो क्या? त्याग तो नहीं कर सकते तो रख सकते हो? रख सकते ही नहीं तो रखना असंभव है, त्यागना कठिन है, तो असंभव से तो सुगम है ना, क्या चीज़? इससे आप विदेह हो जाए, विदेह विदेह जो महाराज कहते हैं चलक महाराज, वो अवस्था आपकी है अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, इसी क्षण मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव को तो सीखना नहीं है, शरीर ने कह दे तो ही कह देगा, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण कह देगा, ऐसा नहीं, अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो शांत चित्त से, इस अनुभव करने में क्या पैसे लगते हैं, ऐसे अनुभव करने में क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे अनुभव करने में क्या बल लगाना पड़ता है, ऐसे अनुभव में करना किसी का साथ लेना पड़ता है, इसमें किसी की मदद की जरूरत है, बताओ खूब कह रही थी, कोई बल की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है, योग्यता की आवश्यकता है, किसी की मदद की जरूरत है, स्वयं का अनुभव करना है कि मैं सुख दुख कितने रहता हूं, स्वयं का अनुभव करो, सीखना नहीं, सीखने से की नहीं होगा, आप क्षमा करेंगे, आप क्षमा मांग ले, आजकल ज्ञान सीखा जाता है, सीखा हुआ काम नहीं देता, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, छीन लिया, कुछ काम नहीं आएगा, वही सुख दुखापी हो जाएगा अनुकूल। फिर कह देंगे ये व्यवहार में तो होता है, व्यवहार में तो होगा, तो परमार्थ में तो था ही नहीं पहले, कभी परमार्थ में था, व्यवहार में तो है था, कहाँ मिटाओगे, व्यवहार में होता है। मेरी बात समझ गए, इसमें शंका तो बताओ, क्या मैं रख सकते हो शरीर के साथ, रख सकते हो शरीर का साथ रख सकते हो क्या? अच्छा अब कहता निर्ममो निरहंकार निर्मम, जिनको आप ममता करते हो, शरीर में ममता, द्रव्य में ममता, कुटुंब में ममता, जिन जिन चीजों में आपकी ममता है, उस ममता को आप रख सकते हो, रख लोगे छूट जाएगी, अगर छूट जाएगी तो मृत्यु हो गई, छोड़ दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, मृत्यु में मुक्ति में फर्क है, इतना फर्क है, छूट तो जाएगी पर मृत्यु हो जाएगी, अगर छोड़ दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, तो मुक्ति ठीक है मौत ठीक है? मौत तो सबकी आती है, मुक्ति सब जुड़ी होती है, क्या मौत से भी मुक्ति कमजोर है या खराब है? मरना हाथ की बात नहीं, मुक्त होना हाथ की बात, मरना तो पड़ेगा, या मुक्ति आप चाहो तो जा भी, या तो भोगो फिर मरते ही रहो, कई जन्म तक मरते रहो, कारण गुण संगो से सदस्य, गुणों का संग तो कारण है जन्म मरण का, या गुणों का संग है, ये प्रकृति का संग है, तो निर्मम आप हो सकते हो किसी की सहायता के बिना, किसी की सहायता की जरूरत रहेगी, सुनने वाले ग्रंथ और सुनाने वाले वे तो वो तो उसको तुम देख लो यार, सुन लो मेरे से, और किसकी मदद बताओ, मैं भी मदद कर सकता हूँ क्या? आपके भीतर मदद कर दूंगा, सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, आप छोड़ो तो कोई आपको पकड़ा नहीं सकता यार, आप पकड़े रहो तो छुड़ा नहीं सकता कोई, क्या तुझे छुड़ा सकता है यार? आप आज छोड़ो अब भी छोड़ो तो कौन पकड़ावेगा? निर्ममो निरहंकार शांति मत कर सकती, निर्ममो ने अभी अभी ममता मेरा मेरा नहीं है, न स्त्री है न पुत्र है न भाई है न बंधु है न शरीर है रुपया है न पैसा है न जमीन है न जायदाद है, कोई मेरा नहीं है, आपका है क्या? आप ममता रख सकते हो क्या? तो रख नहीं सकते, नहीं छूट रही है निरंतर, जितनी उम्र बीती है इतना ममता, इतनी ममता छूट गई, मर जाओगे सब छूट जाएगी, निरंतर छूट रही है, अब आप कृपा कर छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, स्वयं छोड़ सकते हो, इसमें कोई बल की जरूरत नहीं है, विद्या की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल आप अनुभव करो कि ममता मेरी बनाई हुई है, संसार में माँ है मेरी, ये ममता आपने बनाई है, ये मेरी बहन है बनाई है, मेरी स्त्री है ये बनाई हुई है, माँ को कहते हो माँ को मैं देखता हूँ मेरी माँ है, तो माँ बनी जब आपको याद है, केवल मानी हुई है, केवल मानी हुई है, ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बाबा है, दादा है, ये संबंध आपने माना है, नहीं तो हम साधु बन जाए, अब हम संदेह कुटुंब मेरा है, मेरा भाई है, मेरी भौजाई है, मेरा भतीजा है, मेरा पोता है, मेरा भाई का पोता है, मैं मानू मेरा पोता है, जाऊंगा बताऊ मानेंगे, मैं वहां ईर्षा मानू भाई से कि तुम भाई है, ला आधा ईर्षा मेरा है, जा जाए यहां से मिल जाएगा, तुम माने हो किस क्या बताऊ आप, जितना संबंध संसार के साथ है केवल माना हुआ है, केवल माना हुआ न मन से मिट जाएगा, उद्योग से नहीं मिटेगा, परिश्रम से नहीं मिटेगा, चिंतन से नहीं मिटेगा, ध्यान से नहीं मिटेगा, समाधि से नहीं मिटेगा, आपको विश्वास नहीं होता मेरे वचनों पर, वो तो लाचारी मैं क्या करूं, नहीं बैठेगा। उत्थान और समाधि दो अवस्था होगी, जब तक संबंध रहेगा, अगर संबंध छूटने पर उत्थान नहीं होगा, वो सहज अवस्था होगी, स्वाभाविक सहज अवस्था। तो सावधानी आप करोगे कि मैं करूंगा, और कब करोगे, किस दिन के लिए सावधानी को छुट्टी दे रखी है, और आप क्यों तकलीफ देखते हो, साधु बने हो, कपड़ा रंगा है, आप मिट्टी क्यों लगाई है, कपड़ों की मिट्टी क्यों लगा ली, क्या रोटी वास लगाई है, कब करोगा, फिर कब करोगा बताओ, कोई अवस्था आएगी, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा अब कामना, कहते कामना निष्काम हो जाओ, निष्काम नहीं हो सकते, तो कामना पूरी कर लोगे, निष्काम तो हो नहीं सकते, कामना पूरी कर सकते हो, किसी की भी आज दिन तक कामना पूरी हुई है, इतिहास में कोई बता सकते हो कि अमुक की तो कामना पूरी हो गई, जो चाहे सी पूरी हो गई, अगर कुछ कामना आपकी भी पूरी होती है यार, काम पूरी नहीं होती, दोनों होती है, तो कामना रखने से कामना पूरी नहीं होती, कामना पूर्ति का कोई विधान दूजा है तो वो तो पूरी होने वाली होगी, कामना करो तो होगी, नहीं करो तो होगी, अगर नहीं होने वाले करोगे तो नहीं होगी, न करो तो नहीं होगी, तो कामना छोड़ दो, क्या क्या जो रहे बताओ। ममता कामना अहंता ध्याय कामान यह सर्वान पुमान सृति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है, शांति मदी गति, ये शांति फल है। और साफ का आगाड़ी ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार क्या, ऐसी ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति चाहते हो और चाहते हो, जिसकी हाथ की बात है पराधीनता है, आप देखो पराधीनता है क्या उसमें, ऐसा भगवान कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति दुगोयति, इसी से अपराध पर मोहित नहीं होता, ये ब्राह्मी स्थिति है। अभी शंका हो तो बोलो, निर्ममो निरहंकार होने पर ब्राह्मी स्थिति है, यही आपका हमारा दुनिया मात्र का ध्येय है, कि हम मुक्त हो जाए, ब्रह्म के बंधन होता है क्या, आप इतने पढ़े लिखे बैठे हो, ब्रह्म के बंधन है बताओ, और निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, नैनम प्राप्ति होती सत्वाश्रम अंत काले भी अगर ऐसा हो जाए कि अहंता नहीं है, ममता नहीं है, कामना नहीं है, स्पृहा नहीं है, है ही नहीं मेरे, ये कब होती है, जब शरीर के साथ एक हो जाते हो, जैसे आपका किसी की लड़की के साथ संबंध हो गया तो आपको लहंगा चाहिए, साड़ी चाहिए, नथ चाहिए, आपको चाहिए, आप बाजार में खरीदने जाते हो कि नथ चाहिए, नथ पहनते हो, नहीं नहीं घर में चाहिए, तो आपको चाहिए ना, आपको कब चाहिए, कि एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ा तब चाहिए, जोड़ा संबंध न जोड़ दो, ऐसे चाहिए इस शरीर के साथ संबंध जोड़ने से, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, जल चाहिए, मित्र चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, जब स्त्री के संबंध जोड़ता हो, अरे ये संबंध न जोड़ो तो रख तो सकते नहीं, अरे तोड़ते हो नहीं, ये खास है बात, तोड़ते तो हो नहीं, अरे रख सकते नहीं, रख तो सकते ही नहीं, रह गए ही नहीं तो क्या रहेगा, बंधन रहेगा, ममता नहीं छोड़ो तो बंधन रहेगा, कामना नहीं तो बंधन रहेगा, एक कामना और चीज रहेगी नहीं, कामना पूरी होगी नहीं, किसी को हुई नहीं, कितनी सच्ची बात है, सरल बात है, इसमें कुछ समझ में नहीं आओ तो बताओ नहीं, देखो छोड़ने तो पड़सी मर सो तुम साथ जैसे क्या, अरे सब मरे तो आप साथ जाओगे क्या, बताओ बताओ, इसे उत्तर दो, छोड़ना तो पड़ेगा, वे मरे तो छोड़ोगे, आप मरोगे तो छोड़ोगे, तो फजीती कर छोड़ो तो इज्जत जमा ले थोड़ी, आप छोड़ तो इज्जत रह जाएगी। अब देखो जो सब संबंध बताओ, अब ध्यान देना, वो जो प्रश्न आया है ना वो बताओ आपको। मेरी माँ है, पूजनीय आदरणीय मेरी माँ है। अब मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं, ऐसा कैसे मान लू? बचपन से मैं माँ मानता आया हूं, अब माँ मेरी कैसे नहीं मानू बताओ। तो ध्यान देना, अब बात बताता हूं। माँ आपने माना तो माँ का संबंध है, माँ तो मानती है आपको बेटा और आप मानते हो माँ, ये दोनों तरफ है, एक तरफ है, दोनों तरफ है। तो आपको बांधता है कौन सा संबंध? आपका संबंध आपको बांधता है, माँ का संबंध आपको बांधता नहीं है। माँ को बांधता है, आपको नहीं बांधता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो बांधता क्या है कि माँ से कुछ आशा रखो कि माँ पर्स में छिपाया रुपया है, गहना है, मेरे को दे दे। ये त्याग कर दो आप कि माँ से केवल माँ का संबंध सेवा के लिए रखता हूं। माँ से कह दो कि माँ सेवा मेरे से ले लो, वस्तु लो तो मेरे से ले लो, शरीर से सेवा लो तो मेरे से ले लो, मैं तुम्हारे से नहीं चाहता रुपया पैसा गहना, मेरी चाहे तो बहन को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे साधुओं को दे दो, चाहे गरीबों को लुटा दो, चाहे बैंक में रख दो, चाहे आप पास रखो, छुट्टी दे दो, फिर बांधेगी नहीं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये नहीं कर सकते क्या? माँ राजी हो जाएगी, माँ सेवा मेरे से लो, तो आप अपनी तरफ से उनकी सेवा करने का सम्मत छोड़ो। जैसे माँ है, जैसे स्त्री है, जैसे बहन है, जैसे भाई है, जैसे सगा संबंधी पड़ोसी गांव के मोहल्ले के सबके साथ ये बात, सेवा सबकी करो, क्योंकि सेवा करने से संबंध रह जाएगा। सेवा करने से संबंध नहीं रहता है, संबंध चाहना से रहता है, सेवा करने से संबंध टूटता है। 25 वर्ष का जवान मरे तो दुख होता है, और 100 वर्ष का मरे तो दुख नहीं होता। क्यों? उसे आशा नहीं रही। तो आशा ही परम दुख है। आप आशा संसार से किसी से भी मत रखो, क्योंकि आशा रखने से नाराज होता है लोग, और आशा नहीं रखो तो राजी हो जाएंगे। देखो एक कल्पना करो, मैं बार चाहूं 5-5 रुपया मेरे को दे दो तो आप राजी हो जाओगे? कम से कम 5-5 दे दो, 5-7 दे दो, 1-1 दे दो, 1-1 रुपया दे दो, क्या मेरे हाथ की बात है? पर आज राजी हो जाओगे आप? क्या सत्संग बात है, रुपया देने गया हम नहीं लें तो, आप देना चाहो हम नहीं लें तो नाराज हो जाओगे, वो नाराजगी छेलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। तो आफत तो लेने से है, न लेने से आफत नहीं है। जितनी आफत आती है लेने की इच्छा होने से आती है, इसका नाम निष्काम कर्मियों कह दो, कर्मियों कह दो, निष्काम कर्म कह दो। कर्म करो, कामना मत रखो, कर्म कर, कामना कैसे छोड़ दे? कामना रख सकते नहीं महाराज, रख सकते हो तो बताओ, तो रख ही नहीं सकते। रखने में हो प्रतंत्र और छोड़ने में हो स्वतंत्र, बताओ। रखने में स्वतंत्र हो तो छोड़ने में स्वतंत्र हो? छोड़ने में क्या पराधीनता है? मैं आपसे ममता नहीं रखूं तो क्या मेरे को रोटी नहीं मिलेगी? मेरे को क्या नहीं मिलेगा बताओ? अरे ममता रखने क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा, मिलने में कम मिलेगा। ममता के बिना ठीक मिलेगी चीज, इच्छा के बिना, कामना के बिना, ममता के बिना चीज सुगमता से मिलेगी, और ममता कामना रखने से चीज कठिनता से मिलेगी। ये आपकी जस्ती है कि नहीं। आशा रखने से आप भिक्षा दोगे नहीं दोगे, या आशा नहीं रखना है तो आप मर्जी दो मत दो, मेरी क्या फर्क पड़ा। अगर वो देने वाला और है वो दे देगा, किसी न किसी गठन पे आपको दे देगा। जिसने शरीर दिया है वो अन्न देगा, जल देगा, नहीं तो शरीर ले लेगा और क्या करेगा। नहीं देगा तो शरीर ले ले बाबा, ले जा तेरा, मेरी क्यों मदद, मैं क्यों गर्ज करूं तेरी। तेरे को गर्ज हो तो अन्न दे दे, नहीं गर्ज तो जा ले जा, क्या मर जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं बताओ, महात्मा हो जाओ, महान आत्मा, नहीं तो अल्पात्मा हो। मेरे को रोटी दो, मेरे को जल दो, हम क्यों दे। जो चाहता है उसको आप देते हो, न चाहता है उसको देते हो, बताओ। एक एक भाई बहन बताओ, आपसे मांगता है लेता है, लेना चाहता है उसको देना चाहते हो कि लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो। तो फिर तुम आप अपने काम में क्यों नहीं लाओ इस बात को, अपने चाह न गई, चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहे सोशान पतिशाह। तो आशा रखने इच्छा रखने मिलेगी नहीं मिलती, और इच्छा छोड़ने पर अटकती नहीं, आप से आ पाती, इच्छा रखने से अटकती है। तो निर्मम और निरहंकार निष्काम विहाय कामान काम न निष्काम। अब इसमें शंका यदि आप कर लो कि निष्काम होने से हमारा कैसे काम होगा, जैसे उस भाई ने कहा था कुटुंब के साथ में निर्ममा, तो कुटुंब के साथ में ममता लेने के लिए मत रखने दी। जैसे सेवा समिति होती है, किसी जगह मेला हुआ ये सेवा समिति होती है, तो सेवा करते हैं, लेना चाहते हैं क्या, सेवा करते हैं, देखो इधर चलो, इधर आओ, इधर जाओ, इधर आ जाओ, इधर जाओ, प्रबंध करते हैं। प्यासे मरते हैं, दिन भर पानी पीने को वक्त नहीं मिलती सेवकों को, जो शरीर सेवक है, यार किसी से कुछ लेते नहीं, बोलो ऐसे आप सेवा करो कि वक्त नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़िया है, मर जाओ तो निहाल हो जाओगे, यार मिल जाएगा भगत, मिल जल भी मिल जाएगा, अन्न भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप इच्छा लिखो तो कठिनता से मिलेगा, इच्छा नहीं तो सुगमता से मिलेगा, ऐसी पक्की बात है ये। इच्छा रखने से कठिनता से मिलती चीज तो मिलेगी, अरे इच्छा न रखने से सुगमता से मिलेगी, ये समझ आता है कि नहीं। अब ज्यादा क्या कहूं, मेरे देखी हुई बात है, इच्छा नहीं रखने से जो सुगमता से मिलती है, इच्छा रखने से उतनी सुगमता से मिलेगी, हर देखी बात है, आप जानते हैं उस बात को। तो इच्छा छोड़ने में नफा है, नुकसान नहीं है, नुकसान है ही नहीं। शरीर का रहना है तो हमें मिलेगी, नहीं रहना तो हमारी गर्ज क्यों शरीर की। निर्ममो निरहंकार पे शरीर गर्ज होगी, निरहंकार में शरीर गर्ज होगी क्या, जिसको गर्ज होगी। गाय को बांटा चाटा सब देते हैं, दूध चाहते हो तब आप देते हो, नू नहीं दूध दे तो जो नहीं चाहता है वो संसार का कल्याण करता है, उसको सब चाहेंगे, या लेना चाहे तो सब नहीं चाहेंगे, या लेना नहीं चाहता। समझे, भैंस चरावे भारो लावे काम करे है आखो, ठकर गए ठकराणी ऐसा साधुआ पर ही रखो, कैसो भैंस चरावे भारो ला, भैंस तो सा भारो लिया हुए लकड़ा ला दे, ये काम करे आखो, दाम चाहत वस्तु न मांगता अन्न आहार खाना है, छंद सदे में ले जाते पिछाड़ नित्य नया जश भाखना है, दामन चाहते वस्तु न मांगता अन्न आहार खाना है, ऐसे कविश्वर आए मिले तो जरूर हमारे वो रखना है। क्यों नहीं रखूंगी बताओ, अन्न आहार चाखना है, दामन चाहते वस्तु न मांगते नित्य नया जश भाखना है, कविता करे संदर्भ पिंगल की गति, नित्य नया जश्बा, नित्य नया जश करता है, दामन चाह तो वस्तु न मांगे तुम अन्न महाराज चाखना चाखे पूजा कौन नहीं रखे बताओ। हमारे को तो एक वृद्ध संत ने कहा था कि बेटा देखो सस्ता रहना सस्ता, संसार में महंगा नहीं होना, सस्ता रहना सबसे है। सस्ती चीज को सब चाहते हैं, आप बताओ सस्ती भी चाहते हो महंगी भी चाहते हो बताओ। अब सस्ता पड़े हरी भी चाहे उसको सुनिए, महंगे भी चाहते हो क्या? कह देखो 100 रुपए लगेगा एक घंटा का, 100 रुपए लगेगा कुछ दिन रखोगे फिर सदा नहीं दे सकते बाबा। नहीं चाहे तो उम्र भर छोड़ो सुनो सच्ची झूठे, एक घंटा एक रुपया एक, एक, एक 100 रुपए लगेगा एक घंटा सुनाएंगे 100 रुपए जाएंगे कितना नहीं रखोगे साथ में कुछ दिन चाहे तो उम्र भर उम्र जोर के आया। रोटी देने के कोई टैक्स नहीं आप पर, रोटी देने की बात नहीं, दो मत दो, आपकी गर्ज हो तो दो, देने की गर्ज हो तो, लेने की गर्ज मिटने पर देने की गर्ज होती है और लेने की गर्ज होने की देने की गर्ज देने की इच्छा नहीं होती है। नहीं इच्छा हुआ तो इच्छा वाला दो तो चोरों को डाकुओं को दो, दान करो क्योंकि वे चोरी कर लेते हैं हत्या कर देते हैं उनको दो, चाहते हो देना। दुनिया का कायदा है न चाहने पर दे। मारवाड़ी कहावत है घी तो आडे आते ही पड़े, घी हलो वहां नहीं पड़े, घी हलो घी घलो घी घलो घी घलो सच्ची एक झूठी बताओ तो इसमें आपकी हानि नहीं होगी। वो तो करके देख लो, शांति बनी गच्छति शांति चाहते हो शांति, निर्ममो निरहंकार शांति मदी गच्छति, कहते अशांति है। शांति तो बड़ी सुगम बिल्कुल मुफ्त में, अशांति में महाराज मेहनत करनी पड़ती है। 25 वर्ष का जवान मर गया तो 25 वर्ष 26 वर्ष और फोड़ा देखा तो 25 वर्ष का जवान हुआ, जो मरा 25 वर्ष का पहले मिल जाएगा, कई दिन पर फोड़ा देखो तो 25 वर्ष का मरेगा, मर जाएगा, ये हमारे मर जाएगा 25 वर्ष का बेटा। कामना कुछ नहीं रखे और फिर निष्काम हो जाए एकदम और फिर जीवन निर्वाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए या क्या कहते हैं? कामना नहीं करे तो जीवन निर्वाह के लिए तो प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रयत्न मना करते ही नहीं, प्रयत्न ने कभी नहीं कि इतना सुनते हो अब इतने वर्षों से कभी कहा है कि तू काम धंधा मत करो प्रयत्न मत करो? कहा है क्या बताओ भाई? 20, 25, 30, 40 वर्षों से आप सुनते हो कभी कहा काम मत करो, कामना मत करो, इच्छा मत करो? भगवान कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं, मैं तो भगवान कहता हूं। साधु वो भिक्षा को चले गए, अरे भिक्षा मिली है नहीं, सब गांव में फिर आए, भिक्षा नहीं मिली, उपवास करो, एक दिन में मरोगे नहीं, मर जाओगे। मैंने कहा है संतों को महाराज भोजन कहाँ करते हैं? भिक्षा करते हैं, भिक्षा न मिले तो क्या पाते हो? भूख कोई पा लेते हैं, भूख कोई पाल, भूख कई भोजन कर लिया, महाराज लोग आज देंगे, आज तो हमने पा लिया, क्या पाया? भूख को, आज भूख को पा लिया, आज नहीं जाएगा कल देखा जाएगा, ये संतों की युक्ति है। और आप कहते मिलेगा कि नहीं, इतनी चीजें मिले भी आप खा सकोगे नहीं, आप रख सकोगे नहीं, इतनी चीज आवेगी जब आप चाहना नहीं करोगे तो। मैंने वो कहानी सुनाई थी ना, याद है ना, एक राजा ने कहा अगर यहाँ बाबा जी रहते थे, पीछे से खंडहर पड़ा है मकान में, एक संत आते थे रहते थे, कि महाराज इन वर्षों में तो देखा नहीं कि दोनों संत कहीं मिल जाए। पर राजा ने कह दिया, खोज करी, खोज करने पर साधु का महाराज उनका शरीर नहीं रहा, तो आगर का महाराज उनका शरीर नहीं रहा, शरीर तो आते थे शरीर उनका नहीं रहा। अच्छा तो उनका कोई चेला है कि नहीं, खोज करी कि नहीं, कि एक साधु मिले कि मैं साथ में रहूं, साथ में रहे वो चेला, चेला तो करते नहीं थे, साथ में मैं रहा हूं, तो उनको लाओ। ये चीज नहीं रहती तब गर्ज होती है, होते हुए संत समिष्णु सो बैठी हो बुला हो गए जो लाए सब क्या कृष्ण महाराज बुलाते हैं तो क्या गुना किया जी मैंने, राजा जी बुलाते हैं तो मैंने गुना क्या किया, कोई कसूर कभी तब राजा बुलावे, राजा तो भयंकर है बुलाना महाराज, मैंने क्या गुना किया, गुने वास्ते नहीं महाराज सत्संग के वास्ते बुलाते, तो सत्संग के वास्ते वे उनको सत्संग करनी है कि मेरे को कि महाराज हम उत्तर नहीं दे सकते कहा अच्छा चलो आगे साथ में चलते चलते कुतिया ने बच्चे देखे वहां बैठ गए साथ वाले देखो देखो शंका करते हो गए, एक बच्चा छोटा सा उठा लिया अपने कपड़े में राजा के पास देखो, राजा के महाराज बैठने उठने का बड़ा ख्याल होता है, अब इसको कुर्सी देनी नहीं देनी क्या देना, तो एक गलीचा बिछा दिया उसको बैठा दिए, तो महाराज बैठ के सामने पग कर गए बैठ, राजा ने देखा असभ्य आदमी है, राजाओं के पास जाने का ना काम तो पड़ा नहीं तो सभ्यता नहीं है असभ्य है, पर जल्दी से राजा गंभीर होते ना जल्दी बोलते नहीं कि बाबा जी ये कब से कि ये किया तब से मन पैर फैलाए कब से कि शंख हाथ संकोड़े तब से, राजा जी कोई मामूली बात नहीं है भाई, फिर ठीक बैठ गए, लेना होता तो पग सवेर पैर यूं करते, अब ये यूं कर दे पैर यूं कर दिया, राजा समझ गए जब कोई ठीक बैठ गया आसन से और पवे मतलब थोड़ा ही था, तो महाराज वे अंत संत थे ना उसे साथ आप रहे कहा रहा हूं, आपके गुरु जी थे कि नहीं चेला बनाते नहीं थे, तो आप साथ में साथ में रहा हूं तो कुछ आपने लिया होगा, राजा लिया नहीं मैंने लिया नहीं, लेता तो मैं भी माता बन जाता, लिया नहीं तो क्या साथ में निष्फल गया, निष्फल जाता है संतों का संग निष्फल नहीं जाता, तो लिया नहीं निष्फल के महाराज, अब लिया नहीं जबरदस्ती आ जाए मैं क्या करूं, कि जबरदस्ती क्या आया आप साफ आ जाए कस्तूरी डब्बी में रख है कस्तूरी निकाल दे सुगंध रह जाए घी पत्र में रह जाए घी रह जाए चिकनाहट, ते महाराज चिकनाहट बताओ, देखो राजा तुम राजा हो हम साधु भिक्षु हमारी चिकनाहट से आपको मतलब नहीं, आप मत पूछो कि महाराज वो चिकनाहट क्या है वो सुगंधी क्या है जो रह गई, बाबा जी चले गए तो तुम मत पूछना महाराज बताओ, ये कुत्ते के पल्ला सामने कर दिया ये चिकनाहट है, हम तो समझे नहीं तो बुरा तो नहीं मानोगे, ये नहीं बुरा नहीं मानेंगे, इसमें और तुम्हारे में फर्क नहीं दिखता, इसके भी दो आंख है तुम्हारी आंख है, ये भी श्वास लेता है आप विश्वास देते हो, ये पृथ्वी जो तेज वायु का इसे तुम बने हुए हो, इसमें कुछ फर्क नहीं, ये चिकनाहट है, देखो चिकनाहट कुत्ते के बच्चे में राजा में फर्क नहीं, और क्या होते और क्या होता विद्यापति संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चाहिए पंडित सुंदरसिंह पहले कहते भाई साधुओं की बात आप क्यों पूछते हो कि बताओ तो बता दे हमें फर्क नहीं मालूम देता, क्या फर्क है बताओ, एक राजा है कुत्ते के बच्चे में क्या फर्क है आप बताओ उसका क्या फर्क है, वही पांच भौतिक वही पांच भौतिक उसे के हाथ पांव काम नहीं है चार पग है आपके दो हाथ दो पग है बस यही है, इनमें फर्क क्या हुआ हड्डी मांस है, तो ये चिकनाहट है कब है तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भये भवपार, तुलसी ममता राम सो मेरे तो गए दुर् गोपाल दुर्गे और समता सब संसार, मीर माई क्या कहा ममता राम से समता सब संसार सास रहो पी रहो कोई हो मीर माई क्या फर्क है बताओ,